chciałabym móc cofnąć czas i przeżyć te kilka chwil jeszcze raz. Nie zmieniać nic i znowu nie wiedzieć, co może z tego być. Chciałabym móc cofnąć czas i przeżyć te kilka chwil jeszcze raz. Nie zmieniać nic i znowu nie wiedzieć. Dziś słyszę szum odległych wspomnień, gdy one ślepczą mnie przytomnie. Powiem tak, depczą mnie złomnie, nim się zakleszczą, nic tu po mnie spadam. Czyny ogromne śniadam, te skromne pod spód wkładam. Mimo iż to karkołomne wieko, pomne dzieło składam. Czasem opór napotykam, magia magika, flashbacki łykam. Wtedy zanikam i nos wtykam tam, gdzie zegar przestał tykać. Upadł ikar, nastała cisza, zerwany film, pęknie ta klisza. Wciąż dotyka, serce pika, naście lat wstecz paktów unika. Krew poznał z galerii, teraz tąpnęła litosfera. Siedliśmy przy sterach komputera i miksera. Kariera od zera do bohatera, możesz mi nie dowierzać. Nieraz robię co chcę i niczego mi nie żal. Nauka nie poszła w las, ta sztuka wchłonęła nas. A czas zmienił brzonki naszych faz na kolejki do kas. Niezły pan już pas, chętnie przeżyłbym to jeszcze raz. Ale kompas nie wytycza już wspólnych tras. Chciałabym móc wrócić tam, spróbować wykorzystać jedną z wielu szans. Zrobić kilka kroków w tył i złapać najlepszą z wszystkich chwil. Chciałabym móc wrócić tam, spróbować wykorzystać jedną z wielu szans. Zrobić kilka kroków w tył i złapać najlepszą z wszystkich chwil. Nie wiem czemu, ale wtedy kiedy wieki temu cię poznałem, zakochałem się w okamgnieniu. Brałem cię jak chciałem, miałem cię, nie bałem się, że opuścisz mnie, to twój geniusz. Twoje słodkie usta szeptały głupstwa, czczałem do lustra, wiem już kłóstwa. W chuj gust galopowaliśmy po betonowym więzieniu. W Mustang poznawaliśmy się, pokazywałeś mi jak żyć w dzikim otoczeniu. Nauczyłaś twój slang, nauczył mnie, nauczyłem się nazywać bez problemu rzeczy po imieniu. Na fejsie status jak cześć drum and bass, na fejście hip hop back in the days. Na szczęście to tylko ty jesteś znana w kilku odmianach i z kilku miejsc. Tyle lat, tyle miejsc, migają mi twarze w przebiegu wydarzeń. Wyruszamy w rejs, tyle lat, tyle miejsc, tyle przejść, tyle wrażeń. Razem z kalendarzem, w barze, z bagażem doświadczeń. Co noc, menaż przy barze, tonąc razem przy spełnianiu marzeń. Pomoc, życie staje się ciekawsze. Ponoć będę z tobą zawsze, ty i ja i wszystko co najlepsze. Gram rolę w teatrze, ty to gra na każdym centymetrze. Powodujesz stresze, jesteś deszczu szelestem jeszcze. Dzięki tobie jestem jeszcze i wiem czym jest szczęście. Wiem czym jest respekt. Niczego nie żałuję, kiedy patrzę wstecz. Nic bym nie zmieniła, gdybym wiedziała wtedy, działa co i teraz. Nic bym nie zmieniła, niczego nie żałuję, kiedy patrzę wstecz. Nic bym nie zmieniła, nic bym nie zmieniła, gdybym wiedziała wtedy to, co teraz wiem. Nic bym nie zmieniła, nic bym nie zmieniła, nic bym nie zmieniła, nic bym nie zmieniła. Najlepszą z wszystkich chwil. Chciałabym móc wrócić tam.